شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربون، خدایی که شما گلگلیا را آفریده. سلام به روی ماهتون، انشالله همه شما خوب و خوش و سلامتین. خب بچه ها، ببینم شما وقتی چیزی میخورید پوستشو، آشغالشو کجا میریزین؟ ها؟ تو سطل آشغال؟ باریکلا باریکلا، هزاران آفرین به شما. اما تو قصه ما امشب ببینیم کی هست که آشغالاشو کجا میریزه. وای وای وای وای، چی بگم، بهتر قصه رو بشنویم. اسم قصه‌مونم هست سطل زباله مورچه جان. مورچه جان و فیل جان با هم همسایه بودن. مورچه طبقه پایین می نشست، فیل طبقه بالا. خونه اونا یه حوض قشنگ با کاشی های آبی رنگ داشت. دوتا باغچه هم گوشه حیاط بود که مورچه هر روز به باغچه رسیدگی می کرد، به باغچه آب می داد، از گلها و درختها مراقبت می کرد، حیاط جارو می کرد و بعد از اینکه آب پاشی می کرد به فیل جان تلفن می زد که بیا توی حیاط. اون وقت هر دو توی حیاط می نشستن و چای می خوردن و گل می گفتن و گل می شنیدن. خلاصه با هم خوش بودن، تا اینکه یه روز فیل جان از دست مورچه دلخور شد، با اون قهر کرد. هرچه مورچه گفت فیل جان دوست مهربان، من و تو با هم دوستیم، با هم همسایه‌ایم، چرا باید با هم دیگه قهر باشیم؟ فیل جان گوش نداد و رفت به خونش و از فردا صبح فیل جان تو خونش می نشست و چی بگم، چند تا هندوانه، 4 تا خربوزه، 3-4 کیلو سیب و می خورد و تون تون پوستا و آشغالاشو میریخت توی حیاط و توی حوض و توی باغچه. مورچه سرشو بالا میکرد و میگفت فیل جان، چرا این آشغالا رو توی باغچه و حیاط میریزی؟ مگه حیاط و باغچه سطل آشغاله؟ سطل زباله است؟ فیل جان ابروهاشو بالا مینداخت و میگفت من هر جا که دلم بخواد آشغالامو میریزم، به کسی هم کاری ندارم که ندارم. یه شب که فیل جان از صبح تا شب هی میوه خورد و آشغالاشو توی حیاط ریخت، دیگه خسته شد و رفت که بخوابه. هنوز خوابش نبرده بود که دید در اتاق رو میزنن. تا در اتاق باز کرد، وای، همه آشغالای میوه و کاغذ شکلات ها و کاغذ بیسکویت هایی که خورده بود وسط اتاق پخش و پلا شده. فیل جان اول تعجب کرد، بعد مشغول جمع کردن آشغالا شد. اما چه فایده؟ آشغالایی که این چند روز ریخته بود از دستش فرار میکردن و این طرف و اون طرف میرفتن، روی تخت، زیر تخت، توی کمد لباسا، وای، توی یخچال. فیل که خسته شده بود فریاد زد برین از اینجا برین، اما صداش و آشغالها نمیتونستن بشنون. فیل جان شروع به جیغ زدن کرد. با صدای جیغش از خواب پرید. اتاقش تمیز و مرتب بود، از بوی زباله خبری نبود. فیل جان فهمید که خواب دیده. با خودش گفت چه خواب وحشتناکی بود، من این چند روز چقدر مورچه جانو اذیت کردم. بعد رفت توی حیاط، همه زباله ها رو جمع کرد، حیاتو جارو زد و آب پاشی کرد. بعد رفت و یه چای خوش رنگ دم کرد. مورچه جانو صدا زد و گفت: مورچه جان، منو ببخش، من کار بدی کردم. قول میدم نه دیگه قهر کنم، نه روی زمین آشغال بریزم. مورچه جانم خندید و گفت: تو بهترین دوست منی. خب ما هم برای هم دوستای خوبی هستیم دیگه، مگه نه؟ وقتی چیزی میخوریم بچه ها، پوست و آشغالشو کجا میریزیم؟ یا توی ظرف میریزیم یا میبریم میریزیم توی سطل زباله. آفرین به شما. خب شما هم خوشحالین که فیل بالاخره پی برد که کارش اشتباه بوده. شما هیچ وقت اشتباه نمی کنین. روی ماهتونو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.